inna inna. Kurban olam Allah'ım da seveni sevene yaz inna inna. Ah ninnayı ninnayı da gel oynayı oynayı inna inna. Aslan gibi yarim var da satın alır dünyayı inna inna. Ah ninnayı ninnayı da gel oynayı oynayı inna inna. Aslan gibi yarim var da satın alır dünyayı inna inna. Aslan gibi yarim var da satın alır dünyayı.